zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie kończy się jeszcze starcie Niemców z Hiszpanią. Na początek o tym, co dzieje się w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy. Polski projekt Tarcza Wschód powinien stać się programem międzynarodowym, tak w Trójce mówił były szef BBN-u Stanisław Koziej. Biała Podlaska po raz kolejny obroniła tytuł rowerowej stolicy Polski. Mieszkańcy wykręcili łącznie niemal 1,5 miliona kilometrów. Jest dogrywka w ćwierćfinałowym meczu Niemcy-Hiszpania na piłkarskim Euro. Po 90 minutach na tablicy wyników było 1-1. Najpierw strzelili Hiszpanie, a w 89 minucie wyrównali Niemcy. Przed chwilą rozpoczęła się dogrywka. Sport w Trójce za godzinę. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej ocenia, że polski projekt Tarcza Wschód powinien stać się programem międzynarodowym, natowskim i Unii Europejskiej. W programie trzecim Polskiego Radia zaznaczał, że Polska musi konsekwentnie przekonywać sojuszników do wspierania swoich interesów obronnych. Myślę, że to jest jeden z priorytetów naszych, o co powinniśmy zabiegać. Nie tylko na tym szczycie, ale już na tym szczycie, a jeśli się nie uda w pełni go osiągnąć, no to po szczycie właśnie kuć tą kroplą, drążyć skałę i tak dalej, aż to się stanie programem międzynarodowym, czyli programem zarówno sojuszniczym natowskim, jak i programem unijnym. Program Tarcza Wschód obejmie budowę systemu fortyfikacji i umocnień 400 km na granicy Polski z Rosją i Białorusią. Będzie to tarcza, która zabezpieczy Polskę przed ewentualnymi atakami ze wschodu i odstraszy wroga. Generał Koziej wskazywał też, że podczas szczytu NATO w Waszyngtonie, który rozpocznie się za 4 dni, polska delegacja powinna zachęcać partnerów do uruchomienia procesu akcesji Ukrainy do sojuszu. Dodał, że istotne jest też większe zaangażowanie we wsparcie Ukrainy. Biały Dom skrytykował podróż premiera Węgier Viktora Orbana do Moskwy. Rzeczniczka do spraw bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson przekazała nam, że wizyta zaszkodzi wysiłkom na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie i wie, jakie są reakcje na tę wizytę. Jesteśmy zaniepokojeni, że premier Orban zdecydował się na tę podróż do Moskwy, która nie przyczyni się do pokoju i przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego, jeśli chodzi o promowanie suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy, oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson, poproszona przeze mnie o komentarz do wizyty w Moskwie premiera Węgier i jego rozmów z Władimirem Putinem. Watson podkreśliła, że Rosja mogłaby zakończyć swoją wojnę już dziś, zaprzestając agresji przeciwko Ukrainie i wycofując się z okupowanych terytoriów ukraińskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skradziona w Hiszpanii hybrydowa Toyota o wartości 100 tysięcy złotych została odzyskana na przejściu granicznym w Korczowej. Pojazdem poruszała się 42-letnia Ukrainka. Funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikujący legalność pochodzenia auta zakwestionowali autentyczność numerów identyfikacyjnych oraz tabliczki znamionowej pojazdu. Szczegółowa analiza potwierdziła wątpliwości. Mundurowi ustalili także rzeczywiste dane auta, które jak się okazało zostało skradzione w 2020 roku na terytorium Hiszpanii. To rzecznik pograniczników, porucznik Piotr Zakielarz. W ostatnich kilkunastu dniach strażnicy graniczni z medyki udaremili wywóz innej terenowej Toyoty z Wielkiej Brytanii, a mundurowi z Krościenka odzyskali Citroena skradzionego w Niemczech. Biała Podlaska po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł rowerowej stolicy Polski. Kilometry dla miasta kręciło ponad 6 tysięcy osób, które w przeciągu czerwca przejechały ponad 1 400 000 kilometrów. To najlepszy wynik spośród ponad 50 miast i 100 gmin biorących udział w konkursie. Jak jeździłam? Po prostu jeździłam 50 km rano i później wieczorkiem 18.30 następne 50 km. I było po 100. Kondycja się rokrocznie się poprawia. Zadowolenie jest. Pierwsze jak zwykle TKKF Krzna. Góra! Każda szkoła, każdy zakład pracy zarejestrował grupę i to też wpływało na pozytywny wynik, na taki wynik, jaki uzyskaliśmy, bo grupy między sobą rywalizowały. Co jest jeszcze budujące, to właśnie na ścieżkach czujemy się jak w górach. Jedzie rowerzysta. Cześć, pozdrawiamy się. Człowiek nie zna człowieka, jedzie żółta koszulka zielona, pozdrawiamy się. Dodajmy, że w mieście jest ponad 40 km ścieżek rowerowych. Laureatką najważniejszej dorocznej włoskiej nagrody literackiej Premio Strega została Donatella di Pietrantonio za powieść Kruchy wiek. Do nagrody była nominowana po raz czwarty.

co to za czary, każdy jest szary. Czuję się, jakbym naprawdę oszalał. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Zgubiłem głowę, zgubiłem serce. Jak mam powiedzieć, że cię kocham, nie potrafiąc kochać siebie? Jak mam powiedzieć, że jest dobrze, kiedy czuję się jak menel? I w takim stanie będę trwał, ile wytrzymam, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Każdego dnia czuję się coraz dziwniej. W centrum miasta jestem sam. Coraz więcej zakazów, coraz więcej ubliżeń. Coraz większy ze mnie cham. Co to za czary? Każdy jest szary. Czuję się, jakbym naprawdę oszalał. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Zgubiłem głowę, zgubiłem serce. Jak mam powiedzieć, że cię kocham, nie potrafiąc kochać siebie? Jak mam powiedzieć, że jest dobrze, kiedy czuję się jak menel? Ile w takim stanie będę trwał, ile wytrzymam, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Kocham, nie potrafiąc kochać siebie. Jak mam powiedzieć, że jest dobrze, kiedy czuję się jak menel? Ile w takim stanie będę trwał, ile wytrzymam, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Świat doskonały. Teraz zagramy nasz singiel pod tytułem Rutyna. Ten utwór opowiada o tym, z czym się zmagają osoby w wieku 17 lat i mniej, i więcej. Wszyscy. Budzę się, by czekać, aż zasnę. Więc po co się budzić? Byłem już wszędzie, co najmniej jeden raz. Zaczynam się nudzić. No. I w tym momencie taśma się ucięła. Taśma oczywiście symboliczna, bo nie nagrywamy się na taśmie, choć czasem w naszym studio taśma ciągle jest w obiegu. I potem zaczęliśmy rozmawiać. Na początek chciałem wam pokazać dowód osobisty, gdzie jest miejsce urodzenia. Tarnów. No, no, tak. Wierzymy, tak. Tak? Tak. Czy to coś zmienia w życiu, że się jest stamtąd? Bo ja chyba mam perspektywę tak odległą, że nie potrafię tego dobrze już ocenić. Szczególnie, że to był 57 rok. Więc znaczy, ja bym powiedział, że łatwiej, no bo jest ciepło. Mhm. Tak, to polski biegun ciepła, tak. Więc jakby jest cieplej, a tak to trudniej. To trudniej, no. Próbowałem sobie przypomnieć tarnowską scenę i tak dalej. No, przypomniałem sobie tam parę bardzo, bardzo oldschoolowych nazw typu Zio czy Dzika Kiszka i tak dalej, i tak dalej. A wy się gdzieś w dziwny sposób próbujecie pomieścić między, jak gdzieś doczytałem, Queens of the Stone Age, Radiohead, a z drugiej strony Taco i Frank, Duże Morze. Frank, Duże Morze. No. Jeden z moich kolegów wymyślił, że tak jest łatwiej powiedzieć Frank, Duże Morze. No teraz zbiorczo proszę o odpowiedź na moje pytanie. Gdzie jesteście w środku tego wszystkiego? Tak, ja w sumie jestem idealnym przykładem, mam tatuaż Queens of the Stone Age i koszulkę Taco dzisiaj. A ty masz tak, Arctic Monkeys. Ja mam Arctic Monkeys. Ale czy tak naprawdę to wszystko coś tam trochę oznacza? Czy to jest nie tak, że ta była czysta, prawda? To coś oznacza. Tak, raczej ubieramy się w ciuchy. Może w twoim przypadku. No tak. Ja po prostu wyjąłem koszulkę z walizki. On wyjął koszulkę, ja ubrałem koszulkę, bo dzisiaj się czuję, dzisiaj dużo słuchałem tego zespołu. Rano pod prysznicem i stwierdziłem, o kurczę, wziąłem koszulkę na wyjazd i ubrałem ją tu. Ja dzisiaj rano też z walizki wyjąłem koszulkę Arctic Monkeys, ale tak pomyślałem, że Szymon ubierze koszulkę Arctic Monkeys, więc ubiorę jakąś inną. To oznacza, że znakomicie się rozumiecie w zespole. W takim tak, razie. Bez słów. Tak, ale zakładam, że jutro z Tymonem obydwoje ubierzemy koszulkę Queens of the Stone. Specjalnie jej nie brałem. I w ten sposób trzech mężczyzn, a nie kobieta, rozmawiali ze mną o modzie. No tak to wygląda. Nie no, ale w takim razie, skoro Tymon nie wziął swojej koszulki Queens of the Stone, czy to ja mogę ubrać? A. Patrycja jest najwyraźniej najbardziej tutaj wyluzowana. Słuchajcie, czy demokracja w zespole się u was sprawdza? Nie. Nie. Czyli, tak jak przypuszczałem, Szymon rządzi tutaj twardą ręką, tak? Pisze i potem mówi, jak to trzeba aranżować. Tak, no głównie tak. Oni nie mają ogólnie żadnego prawa głosu odnośnie jakichkolwiek decyzji. Ale głosy mają całkiem niezłe, bo brzmicie jak Beach Boys mniej więcej wspólnie. Wtedy mają całkiem niezłe. Ponieważ chórki są akurat demokratyczne, prawda? Chórki są zdecydowanie najbardziej demokratyczne. No dobrze, ale jak ten... Ja jestem w opozycji do tej demokracji, niestety. Tak, niestety nie wygrał wyborów. Ale miałem wrażenie, że coś tam mruczałeś pod nosem, bo nie mogłeś wytrzymać. A jest taka szansa. To jak wygląda proces twórczy? Proces twórczy wygląda tak, że zazwyczaj siedzę w pokoju, jest późno, sobie myślę, kurczę, nie wiem, co ze sobą zrobić, więc zaczynam myśleć o tym, jak się czuję. Biorę instrumenty, odpalam starego laptopa i beznadziejny sprzęt, bo tak lubię. Robię demo, wysyłam to im. Jak już zrobię demo, to oni mi mówią fajne, albo mówią nie fajne. I potem to gdzieś idzie dalej, ogrywamy to na próbach i trafiamy z tym do studia lub nie. Czasem też Patty mi wyśle partię gitary, ja mówię wow. I wtedy ja wyrobię do tego całą resztę i tak dalej. Pamiętam, jak dostałem po łapach, kiedy spotkaliśmy się i ja powiedziałem, że spróbujcie na sesji grać nie tak jak na płycie, a wy powiedzieliście na jakiej płycie. Natomiast wy już tam macie na sumieniu, zdaje się, epkę, single i tak dalej, tak. Prawda? Tak, mamy. A teraz Patrycja powie, kiedy będzie duża płyta. O, duża płyta będzie w tym roku. Na pewno? Tak. Tak. Na 200%. A dopytując szczegółowo, bo wiem, że z reguły taka twórczość trochę pędzi do przodu. Czy płyta będzie zawierała to, co na przykład dzisiaj słyszeliśmy, czy to będzie zupełnie nowy materiał? Dwa utwory, które dzisiaj były zagrane, będą na płycie, a tak to całość będzie zupełnie czymś nowym. Całość totalnie nowy materiał. Ozdoba, no to jest najnowszy singiel, więc on już trafi na tą płytę. Czy można w takim razie założyć, że ciągle uważacie, że jednak album i taka płyta większa, nad którą trzeba dłużej popracować, to jest ważna historia, bo są tacy, którzy po prostu wypuszczają kolejne single i tyle. Są. I to jest chyba najpopularniejszy teraz patent, nie? Tak. Aczkolwiek my jakoś tego zawsze marzymy o tej płycie i uważamy, że chociaż tą jedną pierwszą płytę trzeba mieć. Dla nas aktualnie ta płyta to jest taki punkt docelowy pracy. Mhm. Tak. A w studiu z kim pracujecie? Pracujemy w dwóch domach z... Igorem Nikiforowem i Michałem Kupiczem. Chyba nikt tam tak, nie wiedział, żeby to powiedzieć. No czy macie w zwyczaju ogrywać takie premierowe utwory, które czasami nie mają jeszcze studyjnej wersji na koncertach? Tak. Tak. Większość naszych koncertów to są niewydane numery, żeby zobaczyć, czy one są faktycznie fajne, czy się ludziom podobają i czy mają sens. No już tak 3 lata sprawdzamy. Ale to jest generalnie mniej chyba popularny, ale bardzo dobry sposób, żeby najpierw ograć, a potem pokazać w studiu, a nie grać to, co wszyscy potrafią śpiewać chórkami już, prawda? Z publicznością. I wiem, że macie z tych koncertów za sobą całkiem, prawda? I to nie tylko u nas. No ale z tych ważnych rzeczy to co? Off Great September, tak? Off Great Jarocin. W tym roku Inside Seaside. I Męskie Granie. I Męskie Granie. Mhm. No to w zasadzie zostało tylko Opole i Sopot, poza tym wszystkim. Macie już na rozkładzie. Czy to, co będzie na płycie, którą w tej chwili przygotowujecie, to jest tak naprawdę wszystko, co wam w głowach gra, czy sięgacie dalej? Jest to głównie to, co nam gra w głowach. Ale jeszcze nie wszystko. Tak, jeszcze no właśnie, nie wszystko. To, tak trochę wyczułaś, o co mi chodziło, prawda? Tak. Że bardzo często jest jakieś przesunięcie czasowe między logistyką nagrania, a wymyślaniem, jak mówiłeś, pod prysznicem czy przed zaśnięciem, nie? Że tak. To tak trochę wygląda. No trochę tak to wygląda i też wydaje mi się, że my ten album bardzo długo zbieraliśmy, tak? Zbieraliśmy numery, które żeby w ogóle wiedzieć, jak chcemy, żeby nasza pierwsza płyta wyglądała i gdzieś tam każda następna będzie wyglądać inaczej od siebie, na pewno się różnić, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś bardzo duże, przeróżne spektra w sobie. I tu sam podprowadziłeś następne pytanie, czy będzie jakiś zamach na tą demokrację? Zamach na demokrację? Na pewno będzie zamach na demokrację. No to liczę. A wy już o tym wiecie, że będzie zamach na demokrację? Patrycja, napisałaś jakąś piosenkę, którą byś bardzo chciała pokazać kolegom? Dużo. I teraz się okaże coś, o czym nie wiecie. W sumie to być może, ale... Wyprzedziłem trochę, razie... wyprzedziłem wypadki, tak? Tak, okay. Na razie to jest zbyt świeża sprawa. Ale mam intuicję. Tak. Wyczułem, tak. Że jest. Tymon. Planowany jest zamach stanu. Ja aż tak daleko nie wchodziłem. Nie, no śmieję się. Nie będziesz głównym songwriterem. Nie, absolutnie. Nie, nie. Ja na razie tam coś tam pozmieniam perkusję. I tutaj się na razie na tym kończę, ewentualnie jakimś wyrzucę pomysłem, ale chciałbym coś napisać i mam nadzieję, że coś z tego, co napiszę w tych przyszłych czasach, trafi tutaj na nagranie. Filip, ty nie śpiewasz chórków, masz dużo czasu. No, ja też ja zamachu nie będę raczej robił. Wolę sobie posiedzieć w brzmieniach i teledyskach. Teledyskach? Tak. To jest jakiś jeszcze kolejny temat, tak? Tak. A mogę więcej? Tak, ja po prostu bardzo lubię filmy. Mhm. I oglądam dużo filmów i seriali i potem się okazuje, że trzeba zrobić klip, więc go robię. Mm. Tak po prostu. Nie, znaczy ogólnie mam zajawkę na kino od dłuższego czasu i to też pomaga mi jakoś tam się wewnętrznie bardzo realizować, a nie ukrywam, że uwielbiam wymyślać sobie wizualizacje do tekstów Szymona i to po prostu dobrze działa ze sobą. Czy płyta może się doczekać takiej sytuacji, że po prostu ją zagracie od początku do końca na koncercie? Tak. Tak. I chyba nawet taki jest plan. Taki jest plan. Tak jest plan. Ale jak coś, to nikt o tym nie wie. To jest tajemnica. Ale nie, taki jest plan. Mam wrażenie, że zbyt dużo rzeczy wyczuwam intuicyjnie w waszym przypadku, ale podejrzewam, że to jest ten Tarnów. I to jest ten Tarnów. To jest no. Nie ma innej opcji w ogóle. Wspólne korzenie. Mamy za sobą sesję, zapraszamy na pełnowymiarowy koncert do Studia Osieckie, jak będzie płyta, którą już wiemy zagrać od początku do końca. Tak. Zagramy. Tak. Zagramy. 17 października proponuję, nie powiem dlaczego. Dobra. Dobrze. Okay. Umówieni. Dobra. Okay. Bardzo dziękuję, Seth Smiles. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy bardzo Seth Smiles, ale też przepraszamy za to, że taśma nam się wkręciła w tryby. Próbowaliśmy ją rozplątać. Zobaczmy. Dwa ostatnie utwory sesji. Każdy ma wady. Świat nie jest doskonały, czemu człowiek niszczy siebie, mówiąc, że to dla zabawy, dla zasady. Taki nawyk. Świat wcale nie jest mały, za małe mamy okulary i nie widzimy, że umieramy w środku. Umieramy w środku. Co to za czary? Każdy jest szary. Czuję się, jakbym naprawdę oszalał. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Zgubiłem głowę, zgubiłem serce. Jak mam powiedzieć, że cię kocham, nie potrafiąc kochać siebie? Jak mam powiedzieć, że jest dobrze, kiedy czuję się jak menel? I w takim stanie będę trwał, ile wytrzymam, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Każdego dnia czuję się coraz dziwniej. W centrum miasta jestem sam. Coraz więcej zakazów, coraz więcej ubliżeń.

feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find a truth within me, except the fact that I love you. Eternity. I hear they say one doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you, find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. Just another day. Buckshot LeFunk, wciąż jeden z najbardziej ulubionych przez samego Bradforda Marsalisa jego projektów. Wzruszył się, kiedy przypomniałem mu winylową płytę z tamtych czasów. Rozmawialiśmy o kilku sprawach, ale najpilniejszą z nich był bezpośredni powód przylotu Marsalisa do Warszawy właśnie wczoraj. Oto rozmowa na ten temat, przetłumaczę po. And another classical project that you are now here for. Yeah. Tell us your side of the story. Well, Mateusz, I never say his last name right. Okay, so, Smoczyński. Hmm? Smoczyński. Smoczyński. Smoczyński. Yeah. I just, I'm American, I'm sorry. Mateusz. Think T-S-C-H, then it's Czyński. Okay. Yeah. Smoczyński. Yeah. I first started playing with him when he was playing with the Atoma string quartet with Anya Maria Jopek. And, man, those guys were just great. And we just hit it off. We would talk all the time. Okay. You guys are amazing. And the last time when we actually played here at the station, he says, you know, I want to write this piece for you. You know, I said, man, you know, really? He says, yeah, like a double quartet for violin and saxophone. I'm like, great, yeah, do it. And then he did it. And he sent it to me months ago and said, would you play this? I'm like, I told you, yes. So we ironed it out, and now we're here. Rehearsals start tomorrow. It's a really difficult piece. I'm like, why did you have to make this so difficult, man? It could have been easier, you know. He says, I don't know. I wrote it. It's tough for me, too. So we're going to start working it out tomorrow, and I'm looking forward to the performance on Sunday, is it? Yeah, Sunday night. Sunday. Yeah, Sunday night. To opowiedz nam swoją stronę tej całej historii. Mateusz, nigdy nie pamiętam, jak się go wymawia. Spotkałem się z nim po raz pierwszy, gdy grałem z Atom String Quartet i Anną Miranę Jopek. Świetnie się rozumieliśmy i dużo czasu spędzaliśmy rozmawiając. I tu, właśnie tu, na koncercie u was w radiu, Mateusz zaproponował, że coś dla mnie napisze. Jasno, zrób to. Jasne, zrób to, zażartowałem. A on to naprawdę zrobił. Dzwoni do mnie i pyta, zagrasz? Zagram, oczywiście, przecież ci obiecałem. I oto jesteśmy.